فالذين كفروا هم المكيدون 是他们从无到有被创造出来呢？还是他们自己就是创造者呢？难道他们曾创造天地吗？不然，是他们不确信安拉，是你的主的库藏归他们掌握呢？还是他们是那些库藏的监督呢？难道他们有一架天梯，可以登上去倾听吗？叫他们中的倾听者拿出一个明证来吧。难道安拉有女儿？你们有儿子吗？难道你向他们索取报酬，故他们为纳税而担负太重？难道他们能知幽玄，故能将它记录下来？难道他们欲用计谋吗？不信教者将自重其计。 أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكنأكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 难道除安拉外他们还有别的神灵吗？安拉是超乎他们所用以配他的。如果他们看见天掉下来一块，他们将说，这是成堆的云彩，你任随他们吧，直到他们遭遇自己被震死的日子。在那日，他们的计谋对于他们毫无裨益，他们也不受援助。不义的人们，在那日之前，必定要受一种刑罚，但他们大半不知道，你应当忍受你的主的判决，因为你却是在我的亲眼眷顾之下的。你起来的时候应当赞颂你的主，在夜间和在星宿没落后，你应当赞颂他。